مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی شان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ فیروز لوٹے تو غازی کا غازی وگرنا شہادت سے ہو سرفرازی وہ عابد وہ زاہد وہ سچا نمازی نمایاں ہے کردار میں پاک بازی وہ اٹھے تو ہر سمت سکہ بٹھا دے وہ بیٹھے تو ہر سو قیامت اٹھا دے وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی شان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو یتیموں کے والی کی حاصل غلامی غلاموں کے مولا کے در کا سلامی سلام دو عالم کے دی کا پیامی پیام محبت کا ہر طور حامی یہ کچھ نور ہے تم تماتی جبی پر کہ سورج اتر آئے گویا زمین پر دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ پنجا کے تختہ الٹ جائے جس سے قدم وہ کے پتھر بھی پھٹ جائے جس سے وہ بازو کے تلوار کٹ جائے جس سے وہ سینہ کے گولی اچٹ جائے جس سے مگر دل میں طاقت کی رحمت کی موجیں مسلمان رکھتا ہے ایسی بھی فوجیں وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو نمازوں میں رقت کا عالم کے توبہ مگر زیر پرچم وہ زیغم کے توبہ وفا میں کچھ اس طرح محکم کے توبہ دغا ہے تو پھر ایسا برہم کے توبہ خدا کے لیے دوستی دوستی ہے خدا کے لیے دشمنی دشمنی ہے دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی جان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو